У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Выбары 19 снежня. Чаму не раней, чаму не пазней? Відэа пра забойства Лукашэнкі. Лёзна 2 ці рэальная пагроза? Новая інфармацыйная атака Масквы. Палітычная рэха справы Бябеніна. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Перадача сёння ў 18 гадзінаў у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. На гэтым тыдні ў Беларусі вызначылася дата прэзідэнцкіх выбараў. Адбудуцца яны яшчэ сёлета 19 снежня. І многія звярнулі ўвагу, што галасаванне прыпадзе на дзень Святого Міколы, цёзкі любімага сына Александра Лукашэнкі Мікалая. Але мы будзем разглядаць не гэтую сентыментальную версію, а магчыма больш рацыянальную. Ясна, што дату выбараў прызначала не палата прадстаўнікоў, а дзеючы кіраўнік дзяржавы. Віталь, на вашу думку, чаму дата 19 снежня выгадная Александру Лукашэнку? Пауза ў тыдзень, на маю думку, была выклікана смерцю Алега Бябеніна і рознымі загадкавымі драматычнымі абставінамі вакол яе. Улада, здаецца, даволі лагічна вырашыла, што на такім інфармацыйным полі прызначаць выбары не вельмі спрыяльна, таму не 12, а 19. Чаму ўсё ж снежань, а не пазней, не студзень, не люты? Таму што, напэўна, гэта аптымальны для афіцыйнага Менску час. Прызначэнне даты галасавання на студзень-люты азначала б, што выбаршчыкам давядзецца мець справу з некаторымі новымі абставінамі. З новай рэальнасцю наконт цэнаў на нафту, наконт цэнаў на расійскі газ, і вельмі магчыма, што гэта было звязана з чарговым этапам газавай вайны ў гэтай сувязі. Прызначаць выбары на фоне такіх узрушэнняў не вельмі разумна. Да таго ж, мне здаецца, прапаганда абавязкова будзе выкарыстоўваць такі пераднавагодні і перадкалядны настрой людзей. Маўляў, не трэба нам ніякіх узрушэнняў, рэвалюцыяў, хутка святы, давайце хутенька прагаласуем і спакойна сустрэнем Новы год. Ну і last but not least, апошняя, але не апошняя па важнасці, гэта чыннік плошчы. Натуральна, улада мяркуе, што перадсвяточны тыдзень гэта не самы лепшы час для доўгатэрміновых масавых пратэстаў. Юрый, у мінулай перадачы вы выказалі асцярожную упэўненасць у тым, што выбары адбудуцца менавіта ў снежні, і з вашых вуснаў якраз прагучала вось гэтая дата 19 снежня. Многія патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты свой удзел ці не ўдзел звязвалі менавіта з афіцыйным стартам кампаніі. Чакаўся афіцыйны старт кампаніі, які зацягваўся. І вось ён абвешчаны. Хто з патэнцыйных кандыдатаў адрэагаваў першы? Арганізацыйна першым адрэагаваў Віктор Цярэшчанка, які вось на момант, калі мы запісваем перадачу, ўжо першы аднес свае паперы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы. Ну вось я налічыў яшчэ 7, здаецца, кандыдатаў, якія так ці інакш заявілі, што будуць удзельнічаць. Гэта Андрэй Санікаў, Яраслаў Раманчук, Рыгор Кастусёў, Уладзімір Некляеў, Віталь Рымашэўскі, Юры Глушакоў і Сергей Гайдукі. Сергей Гайдукевіч, дарэчы, сказаў, што збярэ мільён подпісаў. Я бы адзначыў, што некалькі палітыкаў ужо заявілі, што яны думаюць, што яны яшчэ пазней абвесцяць, і не выключаны, што яны і не будуць браць удзел у выбарчай гонцы. Гэта Валер Фралоў і Александр Мілінкевіч. І яшчэ я б адзначыў, што раней пра тое, што яны не будуць удзельнічаць у гонцы, хаця тут і таксама магчымыя сюрпрызы, заявілі такія цяжкавагавікі беларускай палітыкі, як Александр Казулін і Сергей Калякін. Ну і вось у чацвер Уладзімір Некляеў, кіраўнік руху «Гавары праўду», таксама афіцыйна абвесціў, што ён ідзе на выбары. Адбылася прэзентацыя яго такой кароткай праграмы і прэзентацыя паэтычнага слогана, паэтычнага лёзунгу ягонай кампаніі. Каб у родным краі валадарылі, Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі. Я прыйшоў, каб вы перамаглі. На гэтым тыдні стала вядома, што Александр Лукашэнка пойдзе на прэзідэнцкія выбары. Гэта чацвёртыя выбары ў яго кар'еры. У прэсе адразу пачало абмяркоўвацца пытанне, хто можа ўзначаліць яго выбарчы штаб. Згадаем гісторыю, што паслядоўна яго выбарчы штаб узначальвалі Дмітрый Булахов, Мікалай Чаргінец, Віктар Шэйман. Юры, ці мае нейкае значэнне, хто ўзначаліць штаб Александра Лукашэнкі на гэты раз? Ну, я б сказаў і так, і не. Вось калі вы прыгадалі гісторыю, то сапраўды, скажам, у 94-м годзе пасля перамогі Лукашэнкі Дмітрый Булахов атрымаў хіба не менш за ўсіх астатніх сябраў ягонай перадвыбарчай каманды. Што тычыцца Мікалая Чаргінца, то ён фактычна быў, ну, такім, я б сказаў, весельным генералам. Я б не сказаў, што ён меў ўжо надта такі вялікі ўплыў на палітычныя падзеі. Іншая справа Шэйман. Але Шэйман быў ну, адной з ключавых фігур беларускай палітыкі і да выбараў, і да таго, як быў кіраўніком ініцыятыўнай групы, і пасля. І ў гэтым сэнсе не выключана, што, скажам, калі ізноў Віктар Шэйман з'явіцца на пасадзе кіраўніка ініцыятыўнай групы Лукашэнкі, то гэта будзе, ну, я бы сказаў, такі кадравы землятрус, прыкмета кадравага землятруса, што Шэйман вяртаецца і, адпаведна, вельмі моцна мяняецца структура сілавых органаў, сілавых кланаў Беларусі. А калі гэта будзе нейкая іншая фігура, то хутчэй за ўсё гэта не будзе мець такого ўжо вялікага значэння. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – абвяшчэнне даты выбараў, перадвыбарчы стан апазіцыі, палітычная рэха смерці Алега Бібініна. Працяг перадачы пасля напаміну пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. На гэтым тыдні ў інтэрнэце з'явіўся ролік, на якім замаскаваны чалавек змененым голасам, прадставіўшыся былым супрацоўнікаў спецслужбаў Расіі, заявіў пра намеру Владзіміра Пуціна нібыта забіць Александра Лукашэнку. На вашу думку, Юры, як гэта можна ўспрыняць, як праўду, як хлусню або правакацыю? Хто мог быць аўтарам гэтай правакацыі? Ну, ведаце, на праўду это ўсё ж такі мала падобна, тым больш, што гэты ананім не прыводзіць ніякіх дэталяў, ён проста кідае абвінавачванні. Ну, і так выглядае, што калі б сапраўды такі план быў, то ён бы меў вышэйшы грыф сакрэтнасці і наўрад ці бы адбыўся такі зліў. Прэсавы сакратар Пуціна Дмітрий Пясков просто сказаў, што гэта шызафрэнія і трызненне. Але нават калі это так, это не значыць, што гэта не будзе мець ніякага ўплыву. Ну і адразу тут цяжка ўстрымацца ад аналогіі з 94-м годам, са знакамітым стрэлам у Лёзна, замахам, так бы мовіць, двукосі ці без двукосі на кандыдата прэзідэнта Александра Лукашэнку. Ну, як мы памятаем ужо тады, шмат хто казаў, што гэта было проста інсцэніроўка, але шмат людзей у гэта паверылі, шмат людзей адчулі, што вось дарагі Александр Ігоравіч небяспецы, і я думаю, што гэта некалькі адсоткаў галасоў яму безумоўна дала. Ну, не выключана, што гэта проста паўтарэнне напрацаванай тэхналогіі. Рэальная смерць азмрочыла пачатак выбарчай кампаніі. Шмат сумненняў выклікала афіцыйная версія смерці вядомага журналіста, редактара сайту «Харты» 97 Алега Бябініна. Пытанне да Віталя Цыганкова ў Менск. Што новага слышна ў расследаванні гэтай смерці? Мне здаецца, істотным элементам тут стала недаўняя заява намесніка генеральнага прокурора Беларусі Андрэя Шведа на прэсавай канферэнцыі пра тое, што беларуская пракуратура не выключае ўсіх версій, у тым ліку і інсцэніроўку самагубства. Хоць яны прызнаюць галоўную версію самагубства, але працуюць і над іншымі. Гэта ўжо пэўная змена, гэта ўжо пэўны прагрэс. Да таго ж, нагадаю, што Беларусь запрасіла да працы экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЦ. Мяркую, хто б не ўчыніў гэтае забойства, калі гэта сапраўды было забойства, беларускай уладзе менш за ўсё хацелася прызнаваць факт гвалтоўнай смерці апазіцыйнага журналіста. Бо гэта ламае тую ідэалістычную карціну ціхай і спакойнай Беларусі, якую прапаганда спрабуе ўбіць галаву беларускіх грамадзян усе апошнія гады. Я таксама мяркую, што калі б у беларускай улады былі хоць у якія падставы і шанцы знайсці выканаўцаў гэтага забойства, яны б задаваленнем прадставілі гэтых выканаўцаў грамадскасці. Але, мяркую, шанцы гэтыя мінімальныя. забойцы Бібеніна, калі гэта забойства не будуць знойдзены, прынамсі, пакуль існуе гэтая ўлада Беларусі. Вось калі згадаць усе гэтыя падзеі, якія абазначаюць пачатак выбарчай кампаніі, забойства Алега Бібеніна, відэаролік з абвінавачаннем Уладзіміра Пуціна ў планах забіць Александра Лукашэнку, потым яшчэ недаўні выбух ля расійскага пасольства ў Менску. Ян, ці ставіце вы ў сувязь вось усе гэтыя падзеі? Ці я ставлю ў сувязь, можа, не так важна, мне здаецца, што беларускі народ менавіта іх ставіць якраз у сувязь. Яны ўжо сталі звеннямі аднаго ланцугу ў перадвыбарчым і ў выбарчым дыскурсе Беларусі, ды і ў Расіі, што гэта таксама важна. А і я думаю, што гэты дыскурс ён ударае вельмі моцна ў беларускія ўлады і перш за ўсё ў беларускага прэзідэнта, бо рэжым, так бы мовіць, сёння збірае плён таго, што пасеяў у мінулыя гады. Вось выбух ля расійскай амбасады, мяркуючы па званках на радыё Свабода, мне людзі проста ўспрымаюць як пэўную помсту Менску, Москве за гэтых хросных бацькоў і таму падобныя рэчы. А калі гэта і не так, дык кожны яшчэ прыгадвае выбух летам 2 гады таму назад, які так і не быў раскрыты беларускімі праваахоўнікамі, гэта таксама не надта прыемная для ўладаў асацыяцыя. Загадкавая смерць Алега Бябеніна перш за ўсё звязваецца з нераскрытымі знікненнямі Захаранкі, Ганчара, Красовскага і Завадскага. Ну, а ролік пра меркаванае забойства Лукашэнкі і Пуціна асацыюецца і з эпізодам і злёзна, пра што сказаў Юра, з першай прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, ну і з таксама з ролікам пра тэрарыстаў з дохлымі пацукамі, які падрыхтаваў беларускі КДБ пад выбары 2006 году. Карацей, за мінулыя гады ў беларускім грамадстве назбіралася столькі недаверу да ўладаў, што нават кліп следства даказала на 100%, што вось у нейкім з гэтых эпізодаў беларускія ўлады былі ні пры чым, то ў грамадстве і так застанецца выразны асадак недаверу і сумневу. І зноў я звяртаюся да нашага калегі ў Менск, да Віталя Цыганкова. Я хачу звярнуць увагу, што і расійскія медыі не абышлі увагай смерць журналіста Алега Бябеніна. У сваіх выпусках у выхадныя да гэтага факту звярнуліся многія расійскія тэлеканалы і зноў-такі выказалі сумненне і недавер да афіцыйнай версіі да самагубства. Віталь, як вы думаеце, на вашу думку, ці будзе працягвацца вось гэта інфармацыя вайна і ў часе выбарчай кампаніі, і які можа аказаць на яе ўплыў? Я думаю, што гэта інфармацыйная атака в той ці іншай ступені безумоўна будзе працягвацца. Я, дарэчы, заважыл бы, што, на маю думку, большасць расійскіх журналістаў і без усякіх загадаў уладаў ставіцца да Лукашэнкі крытычна, як мінімум іранічна, як максімум негатыўна альбо зняважліва. Але раней Крэмль іх стрымліваў. Маўляў, нельга гэта гаварыць пра прэзідэнта сяброўскай краіны, то цяпер далі адмашку, маўляў, пішыце, што хочаце. Мы не толькі не супраць, мы нават за. Так што інфармацыйная вайна будзе працягвацца. Больш скажу, мне здаецца, што нават пры пэўных палітычных зменах, калі нейкім чынам павернецца сітуацыя, і Масква, і Менск па нейкіх прычынах зноў наладзіць пэўнае взаемаразуменне, то бок пры пэўным паліпшэнні палітычных адносінаў паміж Беларусію і Расіяй уколы на адрес Лукашэнкі не спыняцца. Чаму бы не? Чаму б лішні раз не патузаць палітыка, які столькі непрыемных словаў сказаў на адрес расійскіх кіраўнікоў, які прынёс столькі непрыемных хвілінаў сваімі выказваннямі? Чаму б лішні раз яго не патузаць, калі ёсць для гэтага магчымасці? І, дарэчы, калі Александр Лукашэнка будзе гэтым абурацца, то Крэмль заўсёды можа адказаць у такой езуіцкай пуцінскай манеры, што, маўляў, у нас свабода прэсы, мы ж ім не загадваем, яны пішуць, што хочуць. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», якую вяла Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.